In Kroegje de rode lantaarn, in Beieren in het schoon Alpenland, daar speelt Fräulein Liesje al jaren piano met een linkerhand. Zij speelden daar een Beierse walzer, een Beierse walzer, zo'n heerlijke walzer. Zij speelden daar een Beierse walzer, zo'n enige walzer, joepie! De vrouw van de waard zong coupletten, zij zong van joehoe en joehei. Toen greep ze een best klarinette en blies toen met Liesje dramee. Zij blies in vies een Beierse walzer, een Beierse walzer, hoe langer hoe valser. Hoe langer hoe valser, joegij. Toen is ook de huisknecht gekomen, die heeft toen Pardoes zo'n bas en een strijkstok te grazen genomen, waar geen enkele snaar meer op was. Hij streek gauw mee, die Beierse walzer, die Beierse walzer, hoe langer hoe malzer. Die Beierse walzer, joegij. Toen zijn ook de vogels gekomen, die kregen in zingen plots zin. Ze lazen van het blad in de bomen en stemden met anderen in. Ze chilpten toen de Beierse walzer, de Beierse walzer, zo'n enige walzer. Die heerlijke wals van Joegij. Het duurde niet lang of de zwijnen, die kwamen er ook al op aan. Het duurde niet lang, gossie mijne, toen werd het een zwijnenpanman. Ze snorten mee, de Beierse walzer, die Beierse walzer, het klonk allemaal valser. Die Beierse walzer, joegij! Doe wijs met je geld en kies eieren, vlieg naar het station heen, allee! En maak gauw een reisje naar Beieren, dan maak je die shoestand daarmee. Dan leer je daar die Beierse walzer, die heerlijke walzer, begeerlijke walzer. Dan leer je daar die Beierse middels, het Beierse bier en joegij.